Ako me neko traži, ja ću tamo biti. Ako čuješ pjesmu kada sunce zađe, ako me neko traži, po njoj nek me nađe. Al ako dođe bivša mi draga, reci joj majko sa kućnog fraga, da sam je budan noćima čeko i srećan živim negdje daleko. Čeko i srećan živim negdje daleko. Žele. Otopit će se snjegom iz planina i led u mom srcu, tomu je sudbina. Al ako dođe bivša mi draga, reci joj majko sa kućnog fraga, da sam je budan noćima čeko i srećan živim negdje daleko. Da sam je budan noćima čeko i srećan živim negdje daleko. Ne brini majko što mi mladost vene i zakače neko čilim iza mene. Vratit će se kući džaci regluti, one što me traže u krčmu puti. Al ako dođe bivša mi draga, reci joj majko sa kućnog fraga, da sam je budan noćima čeko i srećan živim negdje daleko. Da sam je budan noćima čeko i srećan živim negdje.